พวกภาษงภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี้เป็นคนโบราณทั้งหลายนะมันไม่มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมา5บาทค่าภาษี1บาทสมมตินะแล้วค่าขนส่ง50สตางค์เป็นอันว่าต้นทุนเนี่ย6บาท50เขาซื้อมา5บาทค่าขนส่งอีก50ตังค์ค่าภาษี1บาทสมมติเนี่ยก็เป็นต้นทุน6บาท50เขาต้องเอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปานีกันล่ะฉันขายเลย10บาทนี่ยังถูกที่สุดก็ได้กำไร3บาท50อย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีทำก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีทำก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวนาได้รับการเบียดเบียนไม่ทำมันก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันแรงมันทุกข์มันยากอะไรกันลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอิทัปปิยตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าอิทัปปิยตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้จะเกิดขึ้นอีมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมัสมิงสติอีทางนะโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นข้อนี้ที่เรียกว่าไหเอล่อมไหเอล่อนไหน้อยบ่อเต็มก็หมายว่าคนไม่มีศีลมีธรรมคนรวยจะเป็นไม่เป็นเศรษฐีในบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนไหเอล่อมนิกลงไปกำไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนทั้งหลายมีกำไรเป็น200% 300% แต่คนจนทุกลงไปอีกเป็น100%อีกเหมือนกันมันก็จะได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นว่ามันถูกเอาราเอาเปรียบมากขึ้นมันก็รักกันป้นกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็คนทำงานเกือบตายอีกคนนึงก็ไปลามไปเลียไปสำออยเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนสัก2ขั้น3ขั้นไอ้คนดีๆซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานขับมองข้ามพอคนนี้ใหม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดำกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆถูกพวกทั้งหลายเกลียดชังถามว่าไอ้หมอนี่มันไม่ดีในความไม่ดีของเขาเนี่ยคือเขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่วยหน่อยบ่เต็มขังหนำบ่ขาดมันไม่เต็มอุปมาเหมือนไหหน่วยบ่เต็มขังหนำบัดบ่ยามกลางไฟเกินไหววิ่งแรงมันหักแสนอยากเหยียนเพี้ยนสางซอยหน้าในข้าวนั่นจะมีโจรผู้ร้ายซึ่งอยากของหลวงท่านกระทรวงเศร้าคุณมุนมีตีพุ่นโจรผู้ร้ายซึ่งอยากของหลวงคำว่าของซิงยากของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในข้าราชการก็ได้ขอรับชั้นชั่วลาบมังล้วงเงินผงเงินผันออกมาในกายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยหยดๆซึ่งบอกว่าโจรผู้ร้ายซิ่งยากของหลวงท่านกระทรวงเศร้าคนมุนมีตีปุ่นคนเมืองห่อนนอนตาบอดหน่วยการเก็บสวยนับตั้งแต่มือเสียห่อนห้อมถอนเขาใส่สังมอให้ยังอยู่ข้างที่ทินดินดอนทั้งอากรหน้าสวนหมวนลงบ่มีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่ใบยากันตาฟินหอดขี้ดินบ่อนขี่น้ำขี้ไห้ทรงหลวงจึงว่าให้ปากกว่างล่วงหลอกกินไตคือดังไข่กินบีมเล่าข้าวนั่นอัศจรรย์นอนี่กำมีได้ผักข้าวโอ้เฮ้ยฟงมูไร่เล่าพี่น้องฟังแล้วให้ห้ำห้อนแน่ทอนว่าแต่คนโบราณนึกว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่8ขออภัยความฝันข้อที่8ได้ผ่านไปต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่9ซึ่งพระเจ้าปเสนที่โกศลฝันอีกอย่างเก่านะซึ่งภาษาบาลีบอกโกคลนีจักข้อนี้ฝันเห็นสักสะโบคลนีภาษาไทยของเราเรียกว่าสะโบคลนีสะดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสะนี่มันเป็นท่าน้ำที่ใสสะอาดแต่ข้างในมันขุ่นขุ่นแต่ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นพรมในข้อนี้คนโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่เก้านั่นองค์พระบาททอนเท่าสร้างประหลาดความฝันอัศจรรย์ในใจยี่จังใดบ่เคยพอขอประสงค์ท่านเจ้าสรย่างรัดซองในพรประสันฝันว่าน้องบวกน้ำต่างขุ่นขอบใสมีทั้งมวลดอกใหม่เดียระดาษของหอมซ่อมบึงว่างเงินล้วงเครื่องกลางจนขุ่นประสันความฝันนี่ได้แก่ฝูงคนข่าเซน่าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลอบเหลียวเที่ยวสอดแต่ไผเมืองโกงโกงโกงเขารัดเอาเปรียบผู้ง่ายๆข้อละมาว่าความฝันนี่ได้แก่ฝูงคนข่าเซน่าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลอบเหลียวเที่ยวสอดแต่ไผเมือง ข้างพานั่นเพิ่นบอกเสียงเสียงกระมวลข้ามจาหาแต่ความมาตัวเนาะกินพ่อแล้วนับเมื่อไกลกันแล้วคือแอวไกลมารัฐบาลกบฏทั้งเทียงหมัดหันปิดเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนดังน้ำขุนตมคนกลางว่างขุนบ่ฟังความขุนมุนมีตีมากทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีกันดีคณะรัฐบาลบ่ได้มีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาสนาที่บริหารบ้านเมืองคือว่าขุนบ่ฟังความขุนมุนมีตีมากย่านไปค้างเมืองห่อนนครคนบนหลวงคนบ่ายย่านไปเมืองเก่าห่างพ่ายหนักสี่สามศูนย์กว่าสักเมืองใหญ่ๆจะร่างลาหลังทะเลาะกันเองฮัลโหลเราคิดดูเถอะว่ารัฐสภาของเราตั้งมาในห้าสิบกว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำผลทะเลาะวอแวงกันอยู่นั่นยังไม่เคยครบเทอมสี่ปีสักทีหนึ่งถ้าหากชุดนี้ครบสี่เทอมก็แม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะชุดคนเอกชาชายชุนฮาวันของเราเนี่ยคุณมาลานบอกว่าย่านแต่ขางเมืองห่อนนครคนบนหลวงย่านแต่เมืองเก่าห่างพ่ายหนาสีสาบศูนย์หลอกเสียเกิดวุ่นเขียวคุณอลาหนปวงประชาชนคุณสินังโอข้างโอแจ็คแมนกำสังโอโอนอสิผาไผ่ไผ่สิชนอยู่ไอ้กินหญ้าแต่งค้อยมาสักไผ่สิมากินหญ้าได้เหมือนควายเพื่อง่ายนี่จะเป็นการอยากรวยบ่อาจคุยกันหน้านับหลาดสะดอนนอนบ่เต็มตารับก็จนมากการไปหน่อยนึงเก็บเอาใหม่อาหารกินสิ่งก่อนพ้นละเมืองเดือดห่อนนอนเสียงดังน้ำเขาและน้ำตำถาว่าชิ้นของอันใดมันก็มีภาษีคูโซอันคันเตียงเสียงประชาชนห่อข้างโอ้ยจังมันอยากปากไปร้ายกะหักปากบ่ได้กลัวอย่างแต่เพิ่นไหมข้อนี้มีความหมายหลายท่านที่ว่าฝันเห็นสระบกคลานีใสอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ยน้ำใสแต่ข้างในกับขุ่นๆเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกขอกนะความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบานีกันอย่างนี้เด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางภูงัวทางบ้านโนนสำราญเอ่ยบ้านมานี่ยางแดงยางเรียนแถบนี้ใกล้ๆโคกงัวนี่แถบอำเภอบึงของหลงอำเภอเซกาแถวนี้น่าประทับใจถ้าเรานั่งรถไปเห็นพระภิกษุนั่งรถไปครับไปฝนตาลบเด็กเลิกโรงเรียนมาเห็นพระนั่งอยู่ในรถเนี่ยนั่งคุกเข่าลงกลางดินพนมมือไหว้แม่เห็นแล้วดีใจปลื้มน้ำตาจะไหลออกให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้ดีงามเหลือเกินแต่พอหันไปดูผู้ใหญ่เสร็จทีเดียวผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กเจริญมาอย่างดีในที่สุดก็มาเสียหายผู้ใหญ่โว้ยกินเหล้าเมายาสมณเณรเมาบ้านในป่าในเขาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอาลอตเตอรี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งในวันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มใส่กันเล่นมวยตู่ไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วสมเพชเป็นขนาดแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆเปรียบเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสระโตมาเหมือนตรงกลางของสระพระยาประเสริฐที่โกศลฝันว่าไม่นะฝันเห็นสระน้ำข้างนอกที่สดใสข้างในก็ขุ่นข้นตอนเป็นเด็กดีงามมากเห็นพระทรงองค์เจ้าเคารพกราบไหว้ยังเกรงแท้ๆฝุ่นตลบขอบตลาดนั่งรถผ่านยังนั่งคุกเข่ากราบไหว้แต่ผู้ใหญ่ไม่เอาไหนเลยทั้งหมดนี้เรียกว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงอย่างที่วัดนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้กำลังมีเด็กมาอยู่ในวัดเยอะๆอยู่ในป่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กมาสมาทานอุโบสถศีลน่ะศีล8เด็กสมาทานศีล8โรงเรียนชั้นป.3ถึงป.4ป.5อาตมาคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี forest school school forest คือโรงเรียนป่าพวกชาวศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาพิธีที่เรียกว่า school forest ก็ forest school คือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กโตอายุประมาณ10ปีอย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกฤาษีพวกนักบวชนักพรตเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนอบรมกิริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่า forest school โรงเรียนป่าเพื่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึมซาบอยู่กับธรรมชาติเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นล้องไหลกับวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยมเรียกว่าให้เขาเกิดลักษณะที่เรียกว่า plain living high thinking เดี๋ยวนี้ที่วัดอาตมาเนี่ยมีจำนวนมากแล้วเป็น20แล้วเด็กตัวเล็กๆน่ารักพ่อแม่ไม่มาไม่เป็นไรขอเลิกโรงเรียนก็พากันมาแล้วพากันมาวัดไปอยู่ในป่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กินข้าวหลังจากนั้นก็

เลยกับฟุ้งคุณขาเสนาสันปุญใจบ่ไซหลอกเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ไผเมืองเจ้าใหญ่นายโตจิตใจอย่างหนึ่งแต่คำพูดคำจาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ช่อโกงคอรัปชั่นช่อราดหลังหลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเรามีน้อยข้อที่10ข้อที่10ภาษาบาลีว่าปากังอปากังแปลว่าไม่ได้หุ้งทำให้สุกข้อที่10องค์พระบาทเตรียมเจ้าฝันประหลาดเลือร้ายฝันเห็นฟุ้งคนไส้ก่อไฟหุงเขาพ่อเมื่อเตาไฟหอดฟื้นท่อนเครื่องหุงหม้อเขาหงเดือดกลุ่มสมเขาใส่เตาบัดว่าเลี้ยวบังเขาล่างบอลบัวหันศกล่างบอลแปลวไฟลูกจีร่นดำปีองค์พระมุนีเจ้าสรญาณตัดซองเพราะว่าข้องหีบบ้านพ่ายหนาสีเสื่อมสูญหลกสีเกิดเดือดบุ่นเขียวขุนมั่วมองคนผู้เป็นขุนบ่ทำตามขันล่องยองยี่จีป่นเอาแต่บุญไผใดทำไปห้อยยางบอกว่าทางเสียงเขาคนเถาบ่ไปน้ำพ่อเมื่อสังกาล่ำโดนตำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่เทียงสั้นหันเก่งยิงบ่ย่ำเยียงหยาดพัวโตปล่อยจมฟังอารมณ์เรื่องเบาเกินเถาพาน ท่านเดือนปีก็เกินข้าวหนาวขอนเป็นน้ำสังขารขอนเดือนปีบ่คือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องเบาเรามากต่อไปหอดเดือนหาฝ่าลวงเดือนหกฝนบ่ตกห้วยห่ำป่าดงพงอ่อล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมากฝ่าลวงมีถล่มลวงตอกดินฟิวเปลี่ยงปินไปเป็นน้ำโลกของเฮาไก่ขอนเครื่องศาสนาเครื่องขอนศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกากลางวันโลกคนเฮาหอนพากันซ่อมดูถอนขั้นบ่คือความพระองค์ว่าไก่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยอันที่คนเวลานั้นพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่งในภาษาบาลีบอกว่าอัปปากังอัปปากังนั้นหมายถึงว่าหุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ฝันเห็นขนๆเนี่ยก่อไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าวหม้อเดียวนั้นงานสุกๆดิบๆแล้วก็มีบางก่อแฉะบางก็ไหม้เลยทีนี้ไหม้ไปเลยดำไปปี้ไปเลยคนโบราณท่านก็เลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในศีลในธรรมคนทั้งหลายก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางแห่งตกจนท่วมท้นอย่างที่บ้านกระทูลของเรานั้นตกจนแผ่นดินภูเขาพังทลายทับกันตายทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝนตาหลบกบตลาดไม่มีน้ำที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกนี้ทั้งหมดนั้นก็คือว่าคนเราไม่มั่นคงในศีลในธรรมสังกัดล่ำตนต่ำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่เทียงสั้นหันเก็บยิงประยำเยียงหยาดคัวโตปล่อยจมหูยิงก็ไม่กลัวผู้ชายเลยนี่จะหนุ่มกางเกงทำอะไรมันเป็นผู้ชายไปหมดไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทำได้ไหวเนี่ยฟังอารมณ์เรื่องเบาเกินเห่าพันหัวฟุ้งมูอากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเวียนหัวอากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเปลี่ยนเวียนหันวันเดือนปีเคลื่อนข้าวหนาวฝนเป็นน้ำสังขารขอนเดือนปีบ่คือเก่าองค์พระพุทธเจ้าพ่อบอกเรามากอันนี้ท่านได้พูดไว้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องทำนิกโสดก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีศีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุตอังคุตระนิกายท่านจะได้พบท่านบอกว่าสุริยะจันทิมาปริวัติตันติวิสมังพระอาทิตย์ประจำก็จะหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอสังขารขอนเดือนปีก็คือเก่าในท่านบ่ายเนี่ยว่าตาวายันติวิสมังปริวัติตันติลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศีลมีธรรมยิ่งไปกว่านั้นไอ้คำที่เรียกว่าฝันเห็นหม้อข้าวสุกสุกดิบดิบบางแห่งก็ไหม้บางแห่งก็แฉะเอาความพอดีหายากเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี้มันมีคนประเภทสุกสุกดิบดิบประเภทไหม้เกลี้ยงประเภทที่เปรียบแฉะเรานี่ยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็มีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันยังมีคนเปียกๆแฉะๆดิบๆสุกๆบางแห่งก็ไม่เกรียมเอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกันเฮ้ยมันดูพระสงฆ์องค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือนกันมีพวกเปียกๆแฉะๆพวกไม่จนเกรียมก็มีอีกพวกนึงก็ดิบๆสุกๆดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็มันเปียกแฉะเปียกแฉะคือว่าโอ้ยอยู่ดี มีสุขที่สุดแล้วก็ย่อนยานที่สุดในพระธรรมวินัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช้าเย็นฉันเป็นนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งนะข้าวทิ้งพระธรรมวินัยไม่สนใจขอให้คนได้กราบได้ไหว้มีอยู่มีกินไปวันๆหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขละดิบดิบสุกสุกเปียกแฉะอีบางแห่งก็ไม่เกรียมเลยดิไม่เกรียมเลยบางแห่งก็ไปสุดตรงแข่งจนข้างเอาละรองท้องรองเท้าใหม่ใส่เงินท้องใหม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังสวิรัติหลังจากนั้นก็โจมตีกันสาดเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดฉันดีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่กันไปเลยแล้วก็ได้ทะเลาะกันละทีนี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นเนี่ยศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งแข่งจนข้างพวกหนึ่งย้อนจนยานเปียกแฉะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งก็ดิบดิบสุกสุกเอความพอดีพองามก็คือความสุขพอดีไม่เปียกไม่แฉะไม่ดิบดิบสุกสุกมันสุขพอดีกินได้มัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่นเราช่างหายากเย็นกันเหลือเกินอันนี้คงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้ยมันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยข้าวล่างบอลบอหันสุกล่างบอลแป๋วไฟลุกจีร่นดำปิดประทันองค์พระพุทธมุนีเจ้าสรัญญาตัดสองบอกว่าข้องเหตุบานไข่หนาซีเสื่อมสูญเห็นไหมล่ะข้องเหตุนั่นก็คือจารีตมันจะเสื่อมสูญบางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธลูกอิฐหินปูนทรายไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไหวทำไมดอกไม้ถูกเพี้ยนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามาก็แปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันไม่สุกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลูกจีร่นดำปี้องค์พระมุนีเจ้าสรัญญาตัดสองบอกว่าข้องหีบบางไข่หนาซีเสื่อมสูญหลอกเสียเกิดเดือดบุญเขื่อนคุณมั่วหมองคนผู้เป็นคุณบ่ทำตามขั้นล่องยองยี่ตีป่นเอาแต่บุญไผใดทำไปหอยยางบอกว่าทางเสียงเขาคนเถาบ่อใดนะแน่เกิดสัตว์ธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊อกเป็นเราเป็นโมเป็นคณะเกิดปุถุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ำซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเราอย่างกบฏผีบุญผีบาปที่บ้านถ้าพื้นกุศกรเมืองอุบลราชธานีจากการพืชผลของเราสมัยก่อนโน้นหลังจากนั้นก็เกิดมีพวกตัดกรรมตัดเวรตัดดอกเคาะพวกผีบาปผู้มีบาปทั้งหลายกลัวจะไม่ทันเห็นหน้าพระเจ้าทำนิกรัตก็ให้ไปตัดกรรมตัดเวรที่เมืองยะโสธรวัดสิงห์ท่ากะดีพระโกอินวัดน้องอีรุนอย่างนี้พระครูอนันนิคมเขตพระครูต่างๆที่วัดสิงห์ท่านั่นอีกอันหนึ่งสมัยก่อนโน้นสุดท้ายก็ถูกจับกันไปอะไรกันไปพวกตัดกรรมตัดเวรนี่ตัดดอกเคาะเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีกันขึ้นอีกอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังจะได้พิจารณาศึกษากันต่อไปรอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝาดหลวงมีแต่ลมลวงกล่องฟิวเปลี่ยนปินไปเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคืองขอนศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกาโลกคนเฮาห่อนว่ากันซ่อมดูถอนขั้นบ่คือความพระองค์ว่าใกล้วางศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหาสิเห็นเจ้าเอ้ยประทังเอาแล้วนั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอมันยังเหลืออีกตั้ง6ข้อเนี่ยเอามาดูข้อที่11ข้อที่11นี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่11นั่นพระก็ฝันเห็นทองใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราคาแพงค่าสูงแสนตื่นเขาก็เอาไปสื่อขายกินแหลกไก่เอาจันแดงงัดใส่กระเสื้อสาสหน่อยๆแค้นหอยเจียวขายอันนี้แล้วเพิ่นว่าพ่ายหน้าพุ่นไก่ขอนศาสนาพุทธมนุษย์นี่โลภะเหมือดมั่วกว่าเหมือดมั่วเมากลุ่มซุ่มผู้ถือศีลสามเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาเห็นผู้สาวแล้วเอิ่นเสิ้นเบาดังสหายออกจากหันสงสิเป็นผู้หลายขายศาสนาพุทธเอาประทับลงหมดจ่ายกินศีลจ่างทั้งเป็นตึกเป็นหักขายกินปิ่นไปเอาประสบพระวินัยยัดไตกระเซอร์กระสาโตส้นผาเที่ยวขายว่าเสียเป็นเวลาทั้งหลายอย่างนี้จังเป็นเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบ่ถือวินัยไผ่เมืองบ่ยำยังนี่จะคนผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดหุ่นศูนย์เสามนพระลายสงสิเป็นผู้หายคล้ายศาสนากูสัพพัญญูลิ่งเห็นนายสะอางพังหายขั้นว่ากายไปหนาศาสนากองเข้าจึงจะฟื้นขึ้นไหมหัวสั่นอยากจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วไหนยังจะฟื้นเมื่อศาสนาลวงแหลวไขแววขึ้นลื่นหลังขังนั่นแหลวคนจะได้อยู่เป็นสุขหาจากโลกฆ่าทุกโลกไพ่สิไกลเหนือไพ่ผู้ยังแห่มเหือจะเห็นทางฝ่าลวงขั้นจะได้ผลจากบ่วงเว้นหายห่างไกลฟุ้งมุมานบักใบเมื่อหนาอยู่กระเสริม

ก็น่าอนุโมทนาสาธุการถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอารัจฉีทั้งหลายโฆษณากันโครมโครมโครมหลอกกินตับกินไตชาวบ้านเดี๋ยวก็เอาศาสนาเนี่ยมาบังหน้าขายลูกประคำขายดอกไม้ถูกเทียนไปทัวร์นิพพานเนี่ยเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรนั่นแหละเอามาทำลงหมดจ่ายกินสินจากตั้งเป็นตึกเป็นหางขายกินปิ่นไปเอาประสูตรพระวินัยยัดใส่กระเสริฐกระซ่าโตโซนผาเที่ยวหายยังไงจังไม่เห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัยเมืองบ่ยำหยาดมีแต่คนผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญศูนย์เสามุนทลายสงสเป็นผู้หายขายศาสนากูทัพพญูลิงเห็นนายจะอ่านทานให้ประทัดเดี๋ยวนี้ขายหูพูดไปก่อนเลยนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเดียวนี่ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปยังไม่พอขายศาสตร์แล้วขายศาสนากินขายน้ำโม่กินแล้วขายโตน้ำอีกขายโตหล่อมาเป็นเลี้ยงเป็นอะไรอ้าวขายกันบูชากันแพงๆโอ้ยทีละขนาดสมเพชเวทนาอีกเหมือนกันที่อาตมาเนี่ยเคยทำรูปถ่ายของตนเองไว้นะไม่ใช่ขายเอาไว้พอเราไปจ้างเขาทำมาเพื่อบางคนมันมีปัญหาหลงอยู่เลยอยู่นี่มีจดหมายเขียนมาแล้วเขียนมาเชิงชู้เชิงสาวก็มีซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นไม่รู้มาจากไหนนู่นมาจากชัยภูมิบุรีรัมย์เอ้ยบอกอย่าลืมนะคำพูดกันที่นี่แม่งในคำพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคำพูดกันอยู่ที่ปราสาทพนมลุงว่างั้นตอนที่จะลงจากรถจำได้ไหมหลวงพี่พูดอะไรสงสัยจะต้องมีคนเอาชื่อไปขายซะแล้วว่าฉันนี่แหละคืออาจารย์สมภพมีจดหมายมาบ่อยๆบางทีก็บอกคนขับรถเขาเคยบอกว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีอย่างโน้นอย่างนี้จริงไหมอย่าอํานะเนี่ยเหมือนกับเรานี่มีรถมีเรือเห็นนะแม่มันสับสนเหลือเกินอาตมาก็เลยถ่ายรูปตนเองไว้เพื่อว่าใครที่จะอยากจะรู้จักแล้วก็กลัวจะลืมนะรูปนึงที่เขาเอามาเป็นรูปถ่ายปกแผง30บาทแล้วก็ให้แค่ทุนเท่านั้นไม่ได้ขายได้เคยอะไรหรอกต้องการกันความสับสนถ้าจะชิมแจกเลยก็ไม่มีเงินอย่างว่านั้นก็ให้เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกเรามันเป็นกันอย่างนั้นก็เลยทำให้เกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนานั้นเสื่อมลงในยุคนี้จะเสื่อมมากในเมื่อขายศาสนาเอาพระธรรมวินัยไปขายรูปขายรอยขายตนเองเนี่ยขายนโมกินแล้วขายโตนำอีกขายนโมคือขายคำเทศคำสอนไปหลังจากนั้นก็ขายโตพิมพ์ออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นเลี้ยนเป็นเลิ้นเอาแล้วทีเนี้ยหลุดโน้นรุ่นนี้ขึ้นมานี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะเนี่ยมีในสูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่บอกว่าสงบอถือวินัยภัยเมืองบ่ยำหยาดนี่จะค้นผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญศูนย์สอบมุนทลายสงสิเป็นผู้หายใช้ศาสนากูสัพพญูลิงเห็นนายสะอานผ่านหายขั้นว่ากายเป็นหนาศาสนาของเฮาจังสีฝืนขึ้นไหมศาสนาที่ลวงแหลวให้แววขึ้นลื่นหลังหมายความว่าเมื่อมันเสื่อมแล้วจะมีคนมาเกาะกู้ขึ้นมามีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรีอยุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนโกสินทร์พูดจริงทำจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่งพูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนงามค่อยพูดค่อยจากันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าอกเขาก็จะมาช่วยกันครั้งนั้นแล้วคนสิได้ดูเป็นสุขหายจากโลกฆ่าถูกโลกให้สิไกลเหนือไผ่ผู้ยั่งแห้งเผื่อสิเห็นทางฝ่าเหลืองคนจะได้พ้นจากบ่วงเว้นหายห่างไกลฝูงหมู่ม่านบาปใบเมื่อหน่าอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข้าเดือน4ปีกุนไผผู้มีบุญหลายจังสิข้องค่อยเห็นนอพุทธังเด้อป่าให้เจ้าพากันถือสิงหาภาวนาเด้อแม่ยังสิเห็นเสียงแผ่บ่มีเว้นห่างไกลว่าซั่นเด้อเอาละผ่านไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อ12แก่อีกโอ้ยอย่างหลายข้อนะยังแต่5ข้อข้อที่สองนั่นพญาใหญ่ประเสนสร้างฝันเห็นนิมิตเหมือนนอนตอนเสาฝันเห็นหมากนำเต่าล่นจมล่องสมุทรใหญ่เลยบลายลองขึ้นจมขื่นหลดบ่อฟู่13ข้ออีกข้อนึงนั่นฝันว่าหินอยู่หนามก่อนใหญ่มันฟู่เบิ่งมันฟู่ในของลองล่องในหนามลองล่องไปไต่ปุ๊บพอไม่สองข้อสมกันเป็นข้อหนึ่งหมากนำเต่าของมันฟู่ผัดเราจมล่องเผื่อนบาดว่าหินใหญ่ฟงร้อยน้ำดังสาโนเนี่ยพงพุทโธเฮาแปสังมาจาต่างการจักมาพ่ายหนาคนบ่พวกพระลาสิได้ขึ้นเป็นไงฟุ้งหมู่คนบาปไปสิเป็นเจ้านางเมืองคนผู้โลข่าวเหลืองในสวดข้องทำกรรมสินี่มาถึงสิกรรมล่องเป็นหน่อยศาสนากูข่อยถอยไปไก่สิเคิงเขาไปถึงวังนั่นสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลงแม่นว่าคุณผู้หน่อยสิเป็นไงมียศปรากฏในแดนดินถิ่นทอดละเนตต่าง ให้คอยฟังดูถอนขั้นบ่จริงคือจังความปันวาใกล้ระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาขวนขวนกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้อที่10 12 13มันตรงกันคือมันกลับกันได้ว่าเห็นหมากน้ำเต่าหน่วยหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกครับเกิดเป็นของนักจุ่มจมลงผืดศิลาก่อนกระดานหินนักหมื่นกับสิร้อยลองหนาฟู่ขึ้นจังสโนโพสีสอยสิเป็นย่อยหักยองให้สกับจองขึ้นแถมสอนทรงตรงไปม้าชิงจอกสีใดขึ้นนั่งไตค่ำคุ้มโยธาภัยพ้นทั้งขายหงคำถ่ายเวหาเฮิร์นเนกที่มันหนบหนอกไหลเป็นแหล่งให้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดซะก่อนคนดีจะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สงฆ์หมู่คณะคนที่มีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาละลอยจะเฟื่องฟูสุขชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีคนอัปรีเป็นคนดังม้าจิงจอกนั่นก็คือคนโกง as cunning as a frog โกงเหมือนสุนัขจิงจอกอาปากให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกระยางด้วยทำคุณบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้วยคุณงามความดีภาษาอังกฤษก็เรียกว่า cunning ไปว่าโกงฉลาดโกงไม่ใช่ wisdom คือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้ไอ้นี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมเห็นเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภาคกลางเขาเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาล่ะเราผ่านไปข้อนี้ท่านนรายก็พอจะมองรู้มองเห็นกันอยู่ในข้อที่14ข้อนึงนั่นฟันว่าเอียนอยู่หนักแนงนายฟังตมนี้ไปชมผู้พาปลาดอนนอนหลี่เสียงสนิมันหายแขนหน่อยให้แขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันบะข้องบวกหนาเนียงนายบังตมฟันเห็นงูเห่ากลมล่องขาบข้างหน้าก็จองอางย่อข้อนกเขียดจะหน้าน้ำไหวฟุ้งมูท่ำท่านหายขอเป็นสหายเสี่ยวกับมูเขียดบักแอ่เพิ่นแสดงบอกไปไปหนาให้คอยซ่อมเดี๋ยวนี้ห้อมเข่าไก่ขอนขึงศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำหันเหลี่ยวนี่แต่การคับเขียวสิ่งกันหยาดไผ่ข้นผู้เคยเป็นไงเสด็จครับกาวหนาม่านหน่อมต่อไผ่ข้นไอ้กันนี้บอกคนโลกเปลี่ยนเวียนหมุนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยซ่อมบังเด้อปีคุณบอลคุณพ่ายสอยอันว่าเด็กนุ่มหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่สิได้เป็นใหญ่สำเร็จการฟานฝ่าเป็นหน้าใครอยากหัวดีหนูว่าซ่านตรงนี้ภาษาลาวเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่บอกว่าฝันเห็นพวกน้ำเต้าน้อยภาษาบาลีว่าลาบูนิสีทันติน้ำเต้าแห้งลอยน้ำต่อมาศิลาประวันติหินนี้กับจมต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลังติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเข้าผิดเหงื่อกลัวเกณฑ์ยากกาตังสุวรรณาปริวาระยันติหลังจากนั้นหงค่ำหายเวหาเฮิร์นเมดนบหนอบไหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แก่อานุ้งซิ่งทำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมกลางเสื้อโครงนกหนอบไหวขนาดเลือกหมูสับมันอันนี้ต่อมาเชื่อมกบเขียดน้อยประห้องอ่านข้องสารเหตุงูเข้าผิดเหงื่อกลัวเก่งยากอันนี้พูดง่ายๆว่าคนกลุ่มน้อยๆคนกลุ่มน้อยๆจะสามารถสร้างพลังขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาสั่นสะเทือนอำนาจของรัฐบาลให้หวั่นกลัวเด็กน้อยๆประชุมกันเดินขบวนเรียกร้องไอ้นู่นไอ้นี่เอาง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้คนเราจับกลุ่มกันขึ้นมาคณะนั้นสำนักโน้นสำนักนี้เล่นเอารัฐบาลแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าปวดหัวกันไปตามๆกันเอาไม่อยู่เมื่อมันรวมกันเข้าเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะที่เราเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ทุกวันนี่เรียกว่าคดีประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยมันเข้าทำนองที่ว่ามันทูกิโยกันหัสเปคิกลันติพบเขียนหน่อยของอ่านโค้งสารเทศแต่งูเข้าผิดเหี้ยกลัวเก่งนักนักบาทอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรมมันของท่านก็ขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจจะพูดกับพวกปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดามีทิฏฐิมีมานะยอมไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ที่นี่แข็งกล้าวกันมารวมตัวรวมพลังกันขึ้นวายเทศนี้ทำยังไงก็เลยหวาดกลัวกว่าจะเอากันลงมาได้ค่อยเหือดขึ้นคอแล้วยังไม่พอท่านหลายลองคิดดูเถิดเรื่องราวอย่างที่มันเกิดมันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อคนไม่มีศีลมีธรรมที่ชัดเจนมองอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยมีอะไรถูกใจตนเองก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องมันดีมันงามหาคำตอบให้แกตนเองไม่ได้ไปพบแหล่งคำตอบที่ถูกใจตนเองก็เลยมีแนวร่วม 1,2,3 ขึ้นมาก็จะตั้งเป็นกลุ่มเป็นสำนักขึ้นมา สำนักต่างๆในศาสนาพุทธนี่เกิดขึ้นมาแยกตนแยกตัวออกจากการปกครองของเถรสมาคมก็มีการเกิดขึ้นประกาศปกครองตนเองเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเอาแหละที่นี่นิกายใหญ่ๆโดยเฉพาะทางเถรสมาคมกรมการศาสนารัฐบาลก็สั่นสะเทือนครบเกียรติหน่อยพระห้องอ่านโครงสารเหตุแห่งงูเข้าผิดเหี้ยกลัวเก่งด้านหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาบางทีก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเลยเข้าเป็นพรรคเป็นพวกก็ยิ่งมีพลังขึ้นจงอางงอข้อนบเขียดจะหน้านำไหวพงมูถ้ำท่านหายเป็นขอเป็นสหายเสียวกับมูเขียดบักแอะข้าวหนาหักสี่เห็นแน่เห็นไหมล่ะงูทำทานงูสามเหลี่ยมซึ่งมันเก่งๆมีอำนาจวาสนาบางทีเนี่ยมีอำนาจวาสนามีอภิสิทธิ์ที่คนเพียงพอเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เข้าไปรวมหัวกันเข้าไปอย่างนี้ที่คนโบราณบอกว่านูสิ่งทำตาบ้าไห่แม่บักดำสีกลมขาวเสื้อโครงหลบหนอบไหวขนาดเนื้อมูสามันเห็นไหมเพิ่นแสดงบอกไหวไปหน้าให้คอยซ่อมเดี๋ยวนี้ห้อมเข่าไก่คอนเครื่องศาสนาพุทธมนุษย์ให้แดนดินบ่เทียงค่ำหันเหลี่ยวนี่แต่การขับเขี่ยวสิ่งกันหยาดไทยญาติความเป็นใหญ่คนบ่เคยเป็นใหญ่สิเลยครับเราข้าวหนามาหน่อมต่อไข่พ่นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่ยกตนขึ้นมาเป็นผู้วิเศษแล้วนี่เก่งกล้าขึ้นมาตีความอะไรขึ้นมาแปลกันขึ้นมาเองอย่างนี้ถูกต้องอีกทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นเท็จอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรอุปโลกตนเองมาเป็นพระอริยเจ้าซะแล้วทีนี้เป็นพระอริยเจ้าผู้เด่นดังเป็นพระโสดาบันสิกขาคาอนาคากันขึ้นมาเรียกว่าพระอริยเจ้ากับชาติมาเกิดพระอรหันต์มาเกิดเอาแล้วสิทีเนี้ยยุ่งกันใหญ่แล้วซ่อมบังเด้อพ่ายหน้าพุ่นพ่ายสอยหักสิเห็นอันว่าเล็กลงหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่แสดงว่าเป็นใหญ่สำเร็จการฟานผ่าเป็นหน้าใครอยากหัวเด๋เนาะว่าซ่านคนโบราณว่าเอาคันไปเวลาเรามีน้อยข้อที่15ฟันว่าหงเข่ากวนนอนหวมหั่นกาศาสนาโคดมลวงไปพ่ายสอยอันว่าฟุ้งสาวหน่อยสกุลนั่งแนวเนาะสิได้ก้มหน้าหม่อมงอดงอต่อผู้ใส่ในข่าวนั้นจะมีโจรผู้หายหยาดหม่อมสิ่งนางสาวสนมในปางสิแลนน้ำใต้สู้เหมือนดังงูเขียวไห่อย่างนอนคว่ำสอดไก่ก็หีตอบไปหลายหักสี่ขอจอหนังก็ปุ้นมาทันผ่านไปซะเลยเรียบร้อยกว่ามันจะหมดเวลาคอที่พกฝันว่าเสือโครงขนเข่าขัวขนาดจัดฝูงงูกวางฟันหลัดแลนส้นโจรหายอันนี้ที่โบราณเขาครับเสือโครงนำมาไหวขนาดเหนือมองมูสันการถึงมาภายหน้าคนพวกมหาราชาทางประเทศใหญ่ๆซี่ได้มาย้อนหยอดนำก่นไผ่พ่นแอกซี่ได้พาดก่นนี้จากข้อควยคือดังกวยตันแล้วสี่หังม่อนลืมม่อนข้องนครไผ่ไหวบ่มีใจยี่หลบลายพระเจ้าท่ายบอกไหวนี่เปลี่ยนศาสนาต่อไปอีกข้างหน้าใกล้ขวัญศาสนาพุทธคนสีออกันตายดังหินกลางแก่งแตงทีนี้กลางขังไก่ข่างคุ้นนั่งว่าบ่ซื้อซ่อมเป็นหลายนับมือพอแน่มหนองเข้าสู่วัดในข้าวนั่นสิทธิ์สิลืนคำสอนลูกบ่มีดำเยงพ่อแม่ตนขันถากสันการที่มาภายหน้าข้องประสถาก่อสิคอยสิกรรมค้นบ่ยำเยงอย่างดังผ้ากันกาดาเทียงนับแต่มึงเสียงมดนอนแนวกษัตริย์เป็นพระสงฆ์กับบ่ตามข้องวัดแห่งพระองค์สอนไว้นับมือไกลกันแล้วว่ามันแก้วสิได้เอิ้นสั่งให้ฟุ้งหมู่ไทเล่าพี่น้องสิได้เอิ้นสั่งกันนับมือไกลไปแล้วว่ามันแก้วสิได้เอิ้นสั่งให้ฟุ้งหมู่ไทพี่น้องสิหวนเอิ้นสั่งเล่าประซานนับมือน้อนับมือแซงมาเผาสิไกลห่างห้ามสวนพูดถึงตรงนี้มันก็คิดถึงพี่น้องประเทศลาวขึ้นมาทันทีนะน้ำตามันจะไหลให้ได้คิดถึงเคยไปมาหาสู่กันนี่เสร็จแล้วมันเป็นไปดังที่คนโบราณนะผมมันก็ไกลกันได้เอิ้นสั่งกันเดี๋ยวนี้ข้ามไปมาหาสู่กันยังลำบากกันดุคนโบราณบอกว่านับมือไกลกันแล้วหัวมันแก้วจะได้เอิ้นสั่งไห้นับมือไทยพี่น้องสิได้เอิ้นสั่งเล่านับมือน้อนับมือแซงหมักเผาสิได้ห่างห้ามสวนชื่อดังดำดวนหอมสีห่างกอไก่ต้นนับมือสนละวนหยงเมืองกุ้งหลานหย่าน้อยพ่อปานสร้างหลักใหม่ไม่หยงตั้งแต่ปลายบ่อยากบอกตอนหายหลายอย่างหลังมันเข็นแม่นว่าไผๆก็คงสิเห็นครูสุคนทางบ้านการสิมาภายหน้าเทวดาองค์ใหม่ขอให้ไทยพี่น้องฟังแล้วให้หำฮ้อนแน่ถอนอันนี้คนโบราณท่านพูดเอาไว้2ข้อตอนหลังนี้ก็ขอพูดลัดไปเลยเพื่อให้มันจบเรียบร้อยที่ภาษาบาลีว่าตะสาวกาเอลกานังทยาหิหลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่ากากังสวรรณาปริวารยันติแต่สาวกานังเอรกานังพยาหิ หมายความว่าของค่ำหนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาอีกคำหนึ่งบอกว่าเสือโครงหนบหนอบไหวขน่าเลือกงูสมันมันจะกลับกันดังที่กล่าวมาแล้วผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตประเทศที่เคยใหญ่เคยโตอาจจะเล็กลงมานิดเดียวดังที่กล่าวมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้อยู่ตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกครั้งสิ่งที่แปรปรวนด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะบีบคั้นกันเรียกว่าเป็นทุกข์หลังจากนั้นอนัตตาไม่มีอะไรตามใจใครย่อมเกิดเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันศาสนาจะเสื่อมตามหรือว่าจะเจริญรุ่งเรืองนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนผู้นับถือศาสนาจะมีศีลมีธรรมกันถ้าหากเราไม่มีศีลมีธรรมกันมันก็จะรีบเสื่อมลงปัญหาความฝันทั้งหมดที่เล่ามานี้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจริงตามนั้นตลอดเวลาใดเราสร้างเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องดีงามขึ้นมามันก็จะเจริญขึ้นเพราะกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันมีคุณค่าทางจริยธรรมความชั่วเราจะสร้างให้เป็นความดีด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันดีก็ได้ดีที่สุดอาจจะกลายเป็นชั่วก็ได้เพราะเหตุปัจจัยมันทั่วมันเถิดไปเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวว่าติท่านเตนุปุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังแม้เราตถาคตจะชงทรงพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามหาผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสมังพลังจะมีผลอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับยังมีพระชนมายุอยู่